Kesho usikajazwa rangi kanyimwa akili. Eti dumezima nalisumbua akili. Umekosa adhi ya wanaume mnengu waji huna kaba. Una sauti ya mama na sura ya papa. Maneno ni mengi na hicho kisauti nyororo. Sikuja ni imbe wa ukatike nomolo. Kujichekesha chekesha mwanaume hiyo kasoro. Kanogesha viringe siya tupashi viporo. Cheusi, cheusi we, cheusi. Cheusi, cheusi we, cheusi. Cheusi, cheusi we, cheusi. Cheusi, cheusi we, cheusi. Mwana binadamu na unjua, unauma unaema. Kisa yuko kwangu inawauma, unakwenda tu kusema. Unguze ni kuzila, umchezo haitaji hasira. Siweze ni mashuja, kimya kimya mpaka tumeza. Mbona mimi unisiki, kwa radio ala TV. Eti kae ni kudisi, we umeweza vipi. Maneno ni mengi na hicho kisauti nyororo. Asikuja ni imbe, na ukatike nomolo. Kujichekesha chekesha mwanaume hiyo kasoro. Kanogesha viringe, siya tupashi viporo. Chelsea. Chelsea man, Chelsea. Father, pull the